miligramów witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 października, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ksiądz Michał Olaszewski i dwie były urzędniczki resortu sprawiedliwości wyjdą dziś na wolność. Śledczy złożą zażalenie w sprawie kierowcy, który miał spowodować karambol pod Gdańskiem. Sąd nie zastosował aresztu. Budowa Tarczy Wschód ruszy w najbliższych dniach, zapowiedział minister obrony. Ksiądz Michał Olszewski i dwie urzędniczki podejrzane w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości opuszczą dziś areszt. Obrońca duchownego poinformował, że kaucja w wysokości 350 tysięcy złotych została przekazana prokuraturze. Szczegóły sprawy śledzi Dawid Grygorcewicz, który jest przed prokuraturą krajową. Dawidzie, czy wiadomo, kto wpłacił kaucję i ile potrwa procedura zwolnienia z aresztu? W przypadku księdza Olszewskiego poręczenie wpłacił brat zakonny ze Zgromadzenia Księży Sercanów. W prokuraturze krajowej trwają już formalne czynności dotyczące oficjalnego przyjęcia kaucji. Natomiast jak wyjaśnił pełnomocnik duchownego, adwokat dr Michał Skwarzyński, cała procedura zajmie jeszcze co najmniej kilka godzin. Prokuratura powinna po przyjęciu tego poręczenia natychmiast wysłać nakaz zwolnienia. To też jest, żeby była jasność, procedura w służbie więziennej też nie jest jednochwilowa, no bo to jest poważna instytucja, musi się liczba więźniów zgadzać, więc ta procedura wejścia na teren osadzonych jest dość długotrwała, ale wszystko wskazuje na to, że weekend i dzisiejszą noc wszyscy podejrzeni spędzą u siebie w domach. W przypadku dwóch pozostałych osób, czyli urzędniczek w Ministerstwie Sprawiedliwości, poręczenie majątkowe wpłacił prawicowy publicysta Michał Rachoń. Tu trwają jeszcze procedury weryfikacji przelewów przez banki. Mówił Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Prokuratura złoży dziś zażalenie na postanowienie sądu w Gdańsku o uniemieszczeniu w areszcie podejrzanego o spowodowanie karambolu na południowej obwodnicy miasta, dowiedziało się nieoficjalnie Radio Gdańsk. Mateusz M. jest na wolności, ale pod policyjnym dozorem, mówi prokurator Wojciech Dunst. Moim zdaniem grozi temu kierowcy surowa kara. Wszyscy wiemy, że to przestępstwo, kto czyta kodeks karny, zagrożono od lat 2 do lat 15 pozbawienia wolności. A do tego obawiamy się, że ten kierowca może utrudniać postępowanie karne i może po prostu opuścić granice naszego kraju. Zwłaszcza, że podejrzany się nie przyznał, więc nie znamy jego wersji, tak naprawdę jak to wygląda. Do karambolu doszło tydzień temu. Ciężarówka staranowała 21 samochodów stojących w korku. Zginęło 4 dzieci, a 15 dorosłych zostało rannych. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Budowa Tarczy Wschód ruszy w najbliższych dniach, zapowiedział minister obrony. To nie jedyne działania mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Do tego dochodzą działania związane z granicą, szerzej już pojętą, z ochroną granic, z naszymi kontyngentami wojskowymi, ze wsparciem Ukrainy, z budowaniem nowej struktury też porozumienia, doświadczenia, edukacji w ramach NATO, Centrum Analiz Szkolenia NATO Ukraina w Bydgoszczy. Tarcza Wschód to system umocnień granicznych o długości ponad 800 kilometrów. W ciągu miesiąca Izrael zabił w Libanie 1500 ludzi, informują władze w Bejrucie. Izraelska armia z kolei wylicza, że od końca września zaatakowała ponad 3000 celów Hezbollahu. Tej nocy wystrzelone przez Izrael rakiety zabiły trzech dziennikarzy proirańskiej telewizji Al-Mayadin i należącej do Hezbollahu Al-Manar. Tel Awiw nie skomentował zdarzenia. Wcześniej, argumentując ostrzał, wskazywał na znajdujące się w okolicy obiekty Hezbollahu. Tel Awiw postawił sobie za cel zniszczenie organizacji, która od roku regularnie atakuje z powietrza północne części Izraela. Pod koniec września, po wyeliminowaniu dowódców Hezbollahu, izraelska armia rozpoczęła operację lądową na południu Libanu. Od ubiegłego roku w kraju zginęło blisko 3000 osób. Michał Jędrkowicz, jak Polskie Radio. Ruszają bezpłatne szczepienia przeciwko COVID. Zdaniem wiceprezesa Naczelnej Izby Lekarskiej Klaudiusza Komora w Polsce jest coraz więcej ciężkich infekcji. Nie kończą się ciężką niewydolnością oddechową tak często, jak to było wtedy, ale niestety u pacjentów z licznymi schorzeniami zdecydowanie pogarszają przebieg tych chorób. Dlatego apeluję gorąco wszyscy Państwo, którzy jeszcze się nie zaszczepili, którzy nie są w tej chwili chorzy, to jak najszybciej proszę znaleźć wolny termin, znaleźć miejsce i przyjąć szczepionkę. Zapisać się można przez internetowe konto pacjenta albo bezpośrednio w przychodni czy aptece. Listę punktów znajdziemy na stronie pacjent.gov.pl. Zwiedzanie katedry Notre Dame będzie płatne. Remontowana od 5 lat świątynia ma zostać ponownie otwarta w grudniu.

Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witam, Ryszard Jaźwiński. Dziś zapraszam na spotkanie z wieloma, jak zwykle, moimi gośćmi, bo pod koniec audycji odwiedzi nas Beata Bierońska-Lach. To dyrektorka 9. już festiwalu Ukraina, który trwa jeszcze do niedzieli. Porozmawiamy więc o tych najbliższych propozycjach na weekend. Dziś także rozmowy z reżyserem Michałem Gajdą, autorem filmu Napad, już dostępnym w streamingu, a także Jackiem Borusińskim, przed miesiącem, przypomnę, laureatem nagrody za główną rolę męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A już ze mną w studiu pierwsze gościnie, chciałem powiedzieć goście, no ale to są dwie panie, Monika Majorek, dzień dobry. Dzień dobry. Reżyserka oraz Maja Pankiewicz, aktorka, witamy w Trójce. Witam serdecznie. A to obie panie, które reprezentują film słynny ostatnio, innego końca nie będzie. Słynny od kilku dni bardzo, prawda? Macie powody do radości, gratuluję. Powiedzmy już dokładnie, o co chodzi. Dziękuję bardzo za gratulacje. Chodzi zapewne o nagrodę publiczności, którą dostaliśmy jako film na 40. Warszawskim Festiwalu Filmowym. Tak, no to właśnie się już wyjaśniło po festiwalu, bo głosowanie trwało do samego końca, czyli aż do ostatnich projekcji niedzielnych, a w poniedziałek się okazało, że to nie tylko polski film, ale właśnie wydawałoby się taka kameralna, no nie najweselsza też z różnych powodów opowieść, jednak poruszyła najbardziej widzów, wzbudziła emocje, czyli innego końca nie będzie. Zacznijmy od tytułu. Skąd taki właśnie? Tytuł to jest w sumie taka przewrotna historia, bo pierwszy przyszedł tytuł międzynarodowy, czyli Where Do We Begin, który jest w zasadzie absolutnie niedosłownym tłumaczeniem innego końca nie będzie. Jednak poniekąd znaczy to samo i te dwa tytuły ze sobą bardzo ładnie korespondują. Innego końca nie będzie. Wzięło się z takiej myśli, że żegnając blisko nam osobę, często nam się wydaje, że to się wydarzy w jakiś taki bardzo spektakularny, szczególny tego sposób, słowa tak? znaczeniu, dokładnie, szczególny sposób, a tu się okazuje, że często to jest po prostu sytuacja czy dzień, w którym kompletnie byśmy się nie spodziewali, że taki trudny, tragiczny finał może mieć miejsce i ten koniec po prostu często wygląda zupełnie inaczej, niż byśmy się tego spodziewali. A no właśnie, i trzeba też powiedzieć, że udało ci się, Moniko, zebrać na planie naprawdę bardzo, sądzę, interesującą grupę aktorów. Zresztą z różnych pokoleń, z różnymi już doświadczeniami. No ale bez wątpienia Maja Pankiewicz obecna tutaj również, to jest ta aktorka, która musiała wziąć największy chyba ciężar na siebie, bo to ta twoja właśnie bohaterka jest osobą, która te wszystkie wątki i te wszystkie elementy też dotyczące pamięci, wspomnień łączy, zbiera. Tak, ta postać od początku mi się wydawała dość taka trudna do zagrania przez to, z czym jakby, z jaką stratą ona się konfrontuje, z jaką stratą dealuje. Jest to strata, której ja osobiście nigdy nie przeżyłam, więc i ciężko mi sobie ją wyobrazić. Więc do tego filmu ciężko się w ogóle było przygotować. Jest to bohaterka, którą może trudno polubić troszeczkę, bo ona wchodzi do domu, konfrontuje rodzinę, która próbuje iść dalej w pewnym sensie, konfrontuje z tematami tabu i zmusza ich do powrotu do trudnych tematów. Ale robi to, ponieważ tęskni za tatą, ponieważ tata był dla niej bardzo ważny i też dlatego, że poszukuje prawdy. I z tego powodu, tego dociekania prawdy, ta jej postawa jest godna moim zdaniem szacunku. I w ten sposób ja też znalazłam dla niej serce. No i może właśnie to też dlatego tak silnie działa na publiczność, bo to wzbudza emocje i rzeczywiście myślę, że wiele osób, wielu widzów oglądając film może się utożsamiać z twoją postacią, bo w niej są te różne rzeczy, także ważny ten bunt, myślę. Tak, ten bunt i fakt, że ta strata jest faktycznie uniwersalna dla ludzi i widzimy to po pokazach, jak ludzie są poruszeni, spłakani. jak zaczynają na spotkaniach z widownią opowiadać swoje historie. Jest to niezwykle poruszające i mówią o tym, jak bardzo tego typu film, jak bardzo czekali na taki film w polskim kinie, jak to jest dla nich ważne i jak czują, że ten film zrobiony został jakby z sercem o ludziach dla ludzi. A no właśnie, jak to wyglądało na spotkaniach z publicznością, jeżeli byście mogły się jeszcze troszkę odnieść się do tych wspomnień? Trochę już ich jest, bo spotkania były i na festiwalu w Gdyni, gdzie film był prezentowany, no i teraz na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Tak, za każdym razem mnie zaskakuje, jak bardzo udało nam się zrobić tą historię uniwersalną, w tym sensie, że wydaje mi się, że jest niemożliwe przejść przez życie, nie doświadczając straty. Straty z różnego powodu. Wcześniej czy później na pewno. Wcześniej czy później prawdopodobnie nas to spotka. I ten film się wziął faktycznie z takich bardzo trudnych emocji, z emocji z tęsknoty, z bólu, z bardzo trudnej żałoby. I na etapie pisania miałam ogromną nadzieję, że okaże się, że jest na taką historię po prostu publiczność. Natomiast nie miałam takiej pewności. Na pewno stopniowe przygotowanie się do tego filmu faktycznie pokazało mi, jak wiele jest nas, dorosłych dzieci, które straciły rodzica. Nie zawsze w wyniku śmierci. To jest często decyzja tego rodzica, że z tego życia odchodzi. I to nam te spotkania z publicznością bardzo pokazują, że niezależnie od tego, jakiego typu to jest strata i z jakiego powodu, ten film niesie za sobą bardzo duże oczyszczenie. Oczyszczenie, które udało się przeprowadzić na ekranie, ale które tak naprawdę wywołuje się w widzu w środku, kiedy ten film ogląda. Maju, czy też z tych spotkań może pamiętasz jakieś pytanie albo odniesienie do twojej bohaterki, które szczególnie zapadło ci w głowie, w pamięci? Przede wszystkim większość osób wraca do tej kulminacyjnej sceny, najbardziej emocjonalnej, w której faktycznie, powiedzmy, liczyłyśmy na to, że takie oczyszczenie przyjdzie. Ludzie dziękują bardzo za tą scenę. Mnie ta scena osobiście oczywiście jakby nie rusza, no bo ja patrzę na to jako na materiał, który musiałaś zagrać. Który musiałam zagrać. No tak, i też za dużo o tej scenie mówić nie będziemy. Jasne. No bo zostawmy to. Natomiast ludzie są niezwykle tą sceną poruszeni i to jest dla mnie bardzo ważne, że ona na ludzi działa, że ona rezonuje, że dotyka miejsca, które miało dotknąć, bo to było no niezwykle ważne. Wszystko, co dzieje się wcześniej, doprowadza do tej sceny. I pamiętam, jak kręciliśmy tą scenę. Nakręciliśmy ją w czterech dublach, chyba pamiętam. Były dwie kamery w środku i pamiętam, że no, ten dzień był wyjątkowy. Ten dzień był niezwykle trudny, żeby uchwycić coś, czego ja sobie prywatnie jako osoba nawet nie jestem w stanie wyobrazić. Więc to, czego tam ewentualnie dotknęłam, to lęku przed stratą bliskiej osoby. Natomiast myślę, że ten strach, jakby mój prywatny, przed stratą się nie zminimalizował. Wspomnieliśmy już o doborowej obsadzie aktorskiej, no to właśnie powiedzmy jeszcze, z kim Maju miałaś okazję pracować, a kogo wcześniej zaproponowała do współpracy Monika. Moją mamę zagrała Agata Kulesza, o spotkaniu, z którą marzyłam przez całe życie. To pierwsze było wasze spotkanie? Tak, pierwsze nasze spotkanie i Agata jest moim aktorskim crushem, to muszę przyznać i mogłam się od niej wiele nauczyć, czułam ogromne wsparcie partnerskie od niej i jestem za to ogromnie wdzięczna. Poza tym przypomina moją mamę prywatnie, więc to już w ogóle działało na plus. Oprócz tego Bartek Topa jako mój tata, Sebastian Dela jako brat, Klementyna Karnkowska jako siostra i Cezary Łukaszewicz jako nowy partner mamy. Więc obsada doborowa wspaniała, gdzie mogliśmy rozwinąć po prostu skrzydła, naprawdę. No właśnie i myślę, Moniko, że wybór Mai, tak jak mówiliśmy, to ta no najważniejsza chyba jednak w tym filmie postać, była najistotniejsza, pewnie też najtrudniejsza od początku. Myślałaś o tej aktorce, czy jak to było? Myślałam w trakcie pisania bardzo o aktorce, która uniesie za sobą taką nieco antypatyczną, wydawałoby się na początku, zbroję, którą główna bohaterka Ola przybiera. Ale też szukałam właśnie takiej aktorki, która będzie potrafiła pokazać bardzo dużo warstw, które ta bohaterka w sobie nosi. No i to spotkanie Mai jeszcze na etapie tak naprawdę wykańczania tego scenariusza, bo ten scenariusz, jeśli dobrze pamiętam, powstawał w 15 draftach przez blisko 7 lat. Więc poznanie Mai na 2 lata przed wejściem na plan bardzo tą postać tak naprawdę zbudowało i pozwoliło mi tak naprawdę ją sobie jeszcze lepiej wyobrazić, ale też pokazać, czego jeszcze potrzebuje, bo film w dużej mierze pokazuje różne twarze żałoby, więc dla mnie takim wyzwaniem, ale też mówiąc uczciwie, reżyserskim marzeniem było zbudować obsadę, która pięknie te twarze żałoby wypełni w taki niekoniecznie miły sposób. To znaczy pokaże też blaski i cienie tych twarzy żałoby, bo żałobę można faktycznie przeżywać różnie i ona bardzo często jest tak naprawdę dyskusyjna. My byśmy bardzo chcieli, żeby żałoba tak społecznie rzecz biorąc wyglądała tak, że się ubieramy na czarno i na jakiś moment się wycofujemy z życia społecznego, bo jesteśmy w tym czasie dla społeczeństwa dosyć trudni. Tracimy ten filtr, jakby dużo rzeczy nas boli, parzy, nie mamy też takiej cierpliwości, myślę, i też takich zasobów na to, żeby reagować w taki bardzo okrągły, dyplomatyczny sposób. No myślę, że to bardzo ważne, co w tej chwili mówisz i to też świadczy o sile tego filmu, że to jest takie właśnie podejście absolutnie niestandardowe, nawet do kwestii, wydawałoby się, nienaruszalnych w jakimś sensie w naszej świadomości. Tak, dlatego zaproszenie do tego tekstu współtwórców, aktorów, którzy wezmą na siebie odpowiedzialność i tak naprawdę dopełnią te postaci, bo papier to jest jedno, ale faktycznie, żeby ta postać na ekranie potem zaistniała w ten wielowymiarowy sposób, to jest praca bardzo wielu osób, zarówno aktorów, jak i autora zdjęć Mateusza Skalskiego, jak i dźwiękowców Barta Putkiewicza, Błażeja Kanclerza, kostiumów, scenografii i tak dalej. Wszystkich tak naprawdę twórców, którzy dokładają cegiełkę do tego, żeby ta twarz żałoby mogła wybrzmieć w tym człowieku, w tych oczach. Dlatego to było wyzwanie reżyserskie i to było dla mnie taka duża chęć stworzenia filmu aktorskiego, który nie może za bardzo uciec do różnych ozdobników, bo to nie jest film formalny, to jest film bardzo, bardzo ludzki, bardzo aktorski. No i macie na to dowód, że tak też jest odbierany zwycięstwo w plebiscycie publiczności warszawskiego festiwalu filmowego. No to teraz ta gorsza troszkę informacja, bo na oficjalną premierę kinową, czyli na to, by można było zobaczyć film już w całym kraju, trochę jeszcze poczekamy, tak? Tak, premiera jest planowana na 28 lutego 2025 roku. Chwilę poczekamy, ale mam nadzieję, że ten czas tak naprawdę uda nam się spożytkować na to, żeby faktycznie z widzem porozmawiać do tego czasu. I jestem bardzo ciekawa tego momentu, kiedy film wejdzie do kin. Jaki będzie wtedy odbiór i czy ten film w tym kinie pokaże, na ile faktycznie takiego kina potrzebujemy, takich filmów potrzebujemy. No to czekamy na premierę. Innego końca nie będzie, a kończąc naszą rozmowę zapytam was, co teraz się dzieje albo wydarzyło ostatnio aktorsko i reżysersko. No z aktorami pewnie łatwiej, bo reżyser, jeśli nawet chce robić autorskie kino i na przykład sam pisać scenariusze, no to wiadomo, że trwa to troszkę dłużej. Maja, twoje plany? Słuchaj, no ja dopiero zeszłam z planu, więc teraz robiłam mikrobudżet Bartka Paducha. Terytorium się będzie nazywał ten film. I będzie to thriller. Thriller dziejący się na polskiej prowincji, kryminał, a ja miałam do zagrania mocną laskę z prowincji, z bloku, a teraz wracam do teatru i mamy turnę ze spektaklem Employees i zaraz będziemy lecieć do Barcelony. Także potem mamy Londyn, Szwajcarię, Nowy Jork. Więc takie plany na razie. Bardzo międzynarodowa. Monika, po tym debiucie reżyserskim w pełnometrażowej fabule planujesz już kolejny film? Jasne, ten film planuję jeszcze zanim tak naprawdę weszłam na plan debiutu, więc jest to bardzo miłe, żeby z tego pisania wyrywać się i mieć kontakt z publicznością, bo w procesie pisania tego kontaktu muszę przyznać, że bardzo brakuje. Więc piszę teraz kolejny scenariusz i no gdzieś to kino psychologiczne, muszę przyznać, że mnie bardzo przyciąga, że czuję, że tam bym jeszcze chciała się porozwijać i nauczyć i opowiedzieć kolejną historię, aczkolwiek też myślę, że w bliższej przyszłości czeka mnie zmierzenie z innym gatunkiem, czyli z kinem familijnym, opartym na scenariuszu Karoliny Kwaśnik. No to pięknie się zapowiada. Czekamy w takim razie na tę oficjalną premierę waszego filmu. Innego końca nie będzie. Czekamy na kolejne propozycje. I dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Trójkowo Filmowo. Maja Pankiewicz. Dziękuję bardzo. Aktorka oraz Monika Majorek, reżyserka. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę. A ja proponuję już rozmowę z kolejnym reżyserem, bo tak się składa, że od kilku dni możemy tym razem online, bo to propozycja jednej z popularnych platform streamingowych, oglądać film gatunkowy, kryminał zatytułowany Napad. Zapraszam na spotkanie z reżyserem Michałem Gazdą. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. To dosyć duży, myślę, płodozmian w stosunku do poprzedniego twojego filmu. Był Znachor, klasyczna propozycja. Teraz kino gatunkowe. Skąd taki pomysł? No on jest chyba dla każdego uczciwego twórcy filmowego dość naturalny. Jeśli trafia mi się taka okazja, żeby zrobić Znachora, który był dla mnie rodzajem ucieczki od moich seriali, które zazwyczaj były sensacyjne, bo takie się w Polsce robi i miałem z tego wielką frajdę, to teraz, kiedy nadarzyła się okazja, żeby znowu sobie przewietrzyć głowę i znaleźć jakieś wyzwanie narracyjne inne i jakiś inny kąt natarcia na opowieść o człowieku, no to wydaje mi się, że jest bardzo naturalne, że każdy by z tego skorzystał. Każdy twórca, który o swojej pracy myśli, no z jakąś taką niemerkantylną szczerością. No ale tutaj trzeba zauważyć, że autor scenariusza to inna osoba w tym wypadku. Skąd więc ten tekst i w jaki sposób ta propozycja trafiła do ciebie? Ja mam to szczęście, że moją producentką jest Magda Szwedkowicz, u której cieszę się rodzajem zaufania na tyle dużego, że ona mnie zaprasza do projektów na etapie jeszcze literackim. Z czego oczywiście skwapliwie korzystam, bo to też nie jest w takim reżimie kina producenckiego powszechne i taka sytuacja wydaje się nie do przecenienia. I tutaj było podobnie. Znaczy dostałem tekst swojej pierwotnej postaci, których bardzo miałem ochotę tak ulepić pod siebie. Zaprosiliśmy do pracy Bartka Staszczyszyna, który jest świetnym pisarzem i jeszcze do tego bliskim i pokoleniowo, co też nie było bez znaczenia, czy było, nie było w filmie historycznym, który opowiada o czasach, które ja i mój scenarzysta doskonale pamiętamy, bo wtedy wzrastaliśmy w dorosłość. No i takim game changerem tej naszej wspólnej pracy było osadzenie naszej historii w latach 90. i to pociągnęło za sobą całą lawinę decyzji dramaturgicznych, które teraz skutkują tym, że oglądamy to, co oglądamy na ekranie. Zapytałem o scenariusz, bo właściwie już na początku filmu, oglądając go, gdzieś miałem rozmaite skojarzenia z doniesieniami medialnymi sprzed lat, ale jednak na wstępie pojawia się też pewien komunikat dla widzów, myślę, że istotny w stosunku do fabuły. Pewno chodzi o prawdziwą historię jednego z napadów na bank, które w Polsce jakoś medialnie tam bardzo zaistniały. Natomiast tutaj myśmy zaczynali zupełnie skądinąd. To znaczy najpierw się zastanawialiśmy, co my chcemy powiedzieć, a dopiero potem pod, brzydkie słowo, ale pod naszą taką tezę narracyjną szukaliśmy wypełnienia jakimś wątkiem kryminalnym, ale trudno o naszym filmie mówić, że on jest oparty jakiekolwiek fakty. Zupełnie gdzie indziej szukaliśmy inspiracji i takie pierwsze ziarno, z którego ten film kiełkował, to wcale nie były prawdziwe wydarzenia. No właśnie do tego zmierzałem, czyli jednak to jest jakaś propozycja scenarzysty, w drugiej kolejności reżysera, a to, co może nam się kojarzyć rzeczywiście z realiami, było tylko punktem wyjścia, tak, do całej tej historii. Nawet nie punktem wyjścia, punktem zaczepienia bym powiedział. Punkt wyjścia był raczej w rejonach psychologii postaci niż w wydarzeniach. Porozmawiajmy o aktorach, bo ja myślę, że to jest bardzo mocna strona tego filmu, te kreacje. No ale też ta obsada, powiedziałbym, zróżnicowana i może momentami dosyć nieoczywista, jak ona się kształtowała. To jest duży komplement. Jeśli ktoś chwali obsadę, a przy okazji mówi, że jest nieoczywista, to jest duży komplement, za co oczywiście dziękujemy. No tutaj sytuacja była dla nas prosta i nieprosta. Prosta była o tyle, że potrzebowaliśmy, że jakby wytyczne były jasne i zdecydowane. No, szukaliśmy dwóch super silnych bohaterów. W różnym wieku. W różnym wieku oczywiście. Właściwie wszystko ich powinno różnić, żeby z nich utkać taki ekranowy pojedynek, nie tylko narracyjny, ale też aktorski. No to było naszym założeniem gdzieś na wejściu. I teraz trzeba było te dwie postaci obsadzić skutecznie. Olaf jest wyborem, wydaje się... Czyli Olaf Lubaszenko, żeby już w pełni to powiedzieć? Tak. Olaf Lubaszenko wydaje się już teraz, i po pracy, i po pierwszych pokazach, wyborem oczywistym z jednej strony, już teraz tak można powiedzieć, a z drugiej strony bardzo celnym i trafnym. Z paru powodów. Raz, że to jest wybitny aktor z ogromną charyzmą ekranową i z takim amplua, które... no zostaje w powidoku po każdym seansie i ja to sobie u Olafa bardzo cenię. Po drugie, Olaf, ja to gdzieś powiedziałem już, że z tylu pieców już jadł chleb, że ma w sobie rodzaj takiej smutnej empatii, ja myślę, że on ma to w genotypie, smutnej empatii dla losu człowieczego, dla grzechu, dla błędu, dla życia jako takiego i to było bardzo potrzebne w tej postaci. A trzecia rzecz, już taka najbardziej wydawałoby się przyziemna, ale ja uważam, że ważna. Chyba widzowie będą mieli frajdę zobaczyć Olafa w głównej roli po latach, w świetnej formie aktorskiej z wyrazistą rolą. A z drugiej strony mamy, po drugiej stronie naszej scenariuszowej barykady mamy Zbrodzienia, którego gra Jędrzej Hycnar. I tu z kolei szukaliśmy osoby młodej, na tyle młodej, co było wymagane zapisem literackim, że nie mogła pamiętać lat 90., więc musieliśmy mieć osobę, która wniesie na ekran rodzaj jakiejś takiej wiarygodności, która wynika nie z własnych doświadczeń, tak jak w przypadku Olafa, tylko po prostu z talentu aktorskiego. No i Jędrzej stanął przed jakimś niesamowicie trudnym wyzwaniem, wydaje się, bo ta rola jest bardzo złożona. I nie chcę za dużo zdradzać, na czym ta złożoność polega, ale no, on funkcjonuje w jakimś takim rozkroku emocjonalnym pomiędzy tkliwością, a psychopatią. I to było bardzo trudne i on się z tego wywiązał, wydaje się, wspaniale i za to mu dziękuję. No i ten tandem nam pociągnął cały film, ale jeśli chodzi o obsadę, to ja zawsze lubię powtarzać, że o jakości filmu tak naprawdę świadczy drugi plan, ten scenograficzny, inscenizacyjny i też aktorski. I tu też bardzo jesteśmy zadowoleni. No to jest oczywiście Łukasz Szczepanowski i Staszek Linowski. Oni razem z Jędrzejem Hycnarem stanowią taki bardzo przejmujący aktorski tercet chłopców, którym się poślizgnęła dosyć poważnie noga w życiu. No i warto wymienić oczywiście też świetną rolę Wiktorii Goradeckiej, która gra partnerkę Olafa, naszego głównego milicjanto-policjanta. No i mamy też na przykład Magdalenę Boczarską. Oczywiście, że mamy Magdę w niezwykle wyrazistej i smacznej roli pani prokurator. No świetnie to zrobiła. Film Napad już możemy oglądać w sieci, a o tej nowej produkcji opowiedział nam reżyser Michał Gazda. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Na razie zostawmy może te filmowe aktualności, aktualne premiery, bo też tak się składa, że dzisiaj naprawdę od rana cały czas wracam do wspomnień, bo dziś rano przyszła ta smutna wiadomość do nas. W wieku 89 lat zmarła Jadwiga Barańska. O tym poinformował jej mąż, reżyser Jerzy Antczak. No i nie mogę zapomnieć tak wielu naprawdę cudownych spotkań i z Jadwigą Barańską, i z Jerzym Antczakiem, bo w zasadzie zawsze byli nierozłączni tych filmowych, zawodowych, ale też zdarzało się tych troszkę prywatnych. Zawsze były pełne ciepła, naprawdę były to też cudowne rozmowy. I w różnych miejscach świata, nawet gdzieś daleko, daleko w Los Angeles zdarzało nam się spotykać, bo też pamiętamy o tym, że Jadwiga Barańska wraz z Jerzym Antczakiem od wielu już lat mieszkali w Kalifornii. Ale też pamiętam spotkania na planie ich ostatniego filmu kręconego w Polsce. To był rok 2002. Chopin, Pragnienie miłości. Tutaj Jadwiga Barańska nie grała już wielkiej roli. To była drugoplanowa, ale ważna postać, bo grała matkę Fryderyka Chopina. A przecież tych ról w swojej karierze i filmowych, i teatralnych miała naprawdę wiele. W tym myślę dwie naprawdę absolutnie szczególne, bo wielką sympatię, wielką popularność widzów, wśród widzów znalazła już, zdobyła pod koniec lat 60. za sprawą serialu i filmu kinowego Hrabina Kozel. No ale tę rolą, oczywiście to doskonale wiemy, która na zawsze wpisała się w historię, nie tylko zresztą polskiego kina, była Barbara Niechcicowa w filmie Noce i Dnie, oczywiście Jerzego Antczaka. To był rok 75 i ogromny sukces filmu, ale ogromny też sukces aktorski, bo właśnie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni już wtedy, czy w Gdańsku to było jeszcze, w Gdańsku, tak, już wtedy otrzymała nagrodę za główną rolę kobiecą, no ale później był też Srebrny Niedźwiedź za tę samą kreację na festiwalu w Berlinie, sam film nominowany do Oscara. No i wreszcie po latach jeszcze jeden dowód, że rola, która na zawsze wpisała się w historię polskiego kina w znakomity sposób. W 2015 roku Jadwiga Barańska odebrała w Gdyni diamentowe lwy dla najlepszej aktorki 40-lecia z okazji 40. edycji tego festiwalu właśnie za kreację Barbary Niechcic w Nocach i Dniach. I tak myślę, że to też było chyba nasze ostatnie spotkanie z Barbarą, z Jadwigą Barańską, oczywiście z niezapomnianą Barbarą Niechcicową w tej właśnie audycji. Na szczęście pozostały te znakomite filmy i te role, do których myślę zawsze będziemy chętnie wracać. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A tymczasem zostańmy jeszcze przy festiwalu w Gdyni, przy wspomnieniach, ale naprawdę tych całkiem nieodległych, bo raptem sprzed miesiąca. Wtedy to zakończyła się ostatnia edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. No i wiedzieliśmy już pod koniec festiwalu, że laureatem nagrody za główną rolę męską w tym roku był Jacek Rusiński. I zapraszam na spotkanie z odtwórcą tytułowej roli w filmie Wróbel. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Myślę, że już możesz na tę sytuację spojrzeć z dystansu. Miesiąc od festiwalu w Gdyni. Co w twoim życiu zmieniła nagroda za główną rolę męską w filmie Wróbel? No bo myślę, że coś jednak spowodowała. No, na pewno dała ogrom satysfakcji i takie potwierdzenie tego, że ta droga, którą się gdzieś tam wybrało i poszło, nie poszło, że tak powiem, na marne i te wybory, których się dokonało, jakoś się tam potwierdziły, to na pewno daje bardzo dużą satysfakcję, no ale też no, nie ma co ukrywać, że też liczę na to, że ta nagroda też mi otworzy pewne drzwi, które do tej pory były zamknięte, a nie zamknie tych, które były do tej pory otwarte. Bo jak wiemy, że rozmawialiśmy o tym wcześniej, że ta nagroda może przynieść dużo dobrego, ale też może pewne sytuacje, że może być pewnym fatum, prawda? No czasami się mówi o takim fatum, czy o takiej klątwie nagrody w Gdyni, że bywało. Niektórzy laureaci czasami później musieli trochę poczekać na kolejne równie interesujące propozycje filmowe. Nie, no ja myślę, że przede wszystkim jak się jednak spojrzy na ten rynek filmowy, no to wiadomo, że w Polsce on nie jest zbyt duży i tych ról tak zwanych głównych, tytułowych czy ważnych nie jest za wiele. A z drugiej strony ja z kolei mam taką obawę, że teraz ktoś, kto do tej pory dzwonił z jakimś ciekawym epizodem, może powiedzieć, no dam dostał nagrodę, to już nie będę z tym epizodem się wygłupiał i w ogóle do niego nie zadzwonię, więc boję się, że ten telefon w ogóle trochę zamilknie. No, ale po takiej nagrodzie to jednak powinny być propozycje głównych ról. Oczywiście, że byłoby miło, ale tak naprawdę ja myślę, że ta rola dla mnie była ważna o tyle, że nagle mogłem pokazać, że nie tylko ta szuflada komediowa jest moją szufladą i żeby mnie tam, że tak powiem, nie zamykano i nie umieszczano, że tu jest twoje miejsce i nie wychodź stąd, tylko te sytuacje takie bardziej obyczajowe, czy też dramatyczne również jakoś chętnie w nich się znajduję i jakoś tam nieskromnie mówiąc mam coś do zaproponowania i to jest jakby myślę, że dla mnie taka główna nadzieja, że trochę te kolejne drzwi się i te szuflady się otworzą, aczkolwiek absolutnie się nie wyrzekam tej mojej podstawy, gdyż uwielbiam sytuacje, kiedy mogę przynosić ludziom również śmiech i jakieś takie sytuacje stricte komediowe. No ale właśnie trzeba zauważyć, że ty w polskim kinie jesteś jednak taką postacią nieoczywistą, no bo z jednej strony coraz poważniejsze zadania aktorskie, jak właśnie choćby w wypadku filmu Wróbel, ale jednak cały czas ten bardzo bliski i ważny dla ciebie, ważny w twoim życiu kabaret. Mumio, czyli jakby cały czas z tym kabaret Mumio jest jakby tylko nazwą pierwszego spektaklu, a Mumio jest jakimś takim zjawiskiem, które również ja generalnie jestem, jak ostatnio sobie pomyślałem, jestem człowiekiem ziemi niczyjej, czyli po prostu jeśli chodzi o, tak jak się pojawiliśmy z Mumio, pojawiliśmy się gdzieś w świecie trochę kabaretowym, gdzie nam powiedziano, ale tu w ogóle przecież wy nie możecie tu być, wy jesteście teatrem. No więc poszliśmy do teatru, przyjechaliśmy na festiwal piosenki aktorskiej we Wrocławiu, gdzie nam powiedziano, no może jesteście teatrem, ale takim trochę trochę takim alternatywnym, to nie jest miejsce dla was. No to pojechaliśmy na festiwal Malta, na festiwal alternatywny, gdzie też nie do końca powiedziano nam, że to Mumio jest teatrem alternatywnym, więc uznaliśmy, że Mumio to Mumio, nie wymaga jakiegoś definiowania i jest to coś osobliwego, że tak powiem. I trochę też tak w tym aktorstwie też tak trochę gdzieś tam czuję się na ziemi niczyjej. Trochę wszedłem na ten rynek takimi drzwiami kuchennymi. Jak już powiedziałem, nie jechałem tą autostradą w postaci Akademii Teatralnej, tylko robiłem to trochę dzisiaj, mogę powiedzieć, na modłę amerykańską, jakimiś tam kursami, warsztatami indywidualnymi i też się cieszę, że to środowisko też otwiera się na tego typu drogi, bo był moment, kiedy ja czułem, że tam nie ma dla mnie miejsca, nie? Bo to jest zamknięte, hermetyczne. Jesteśmy środowiskiem, które przeszło taką, a nie inną edukację i w zasadzie nie ma miejsca dla innych jakby dróg. Ale teraz jakoś to się zmienia i ja głównie poprzez gdzieś tam też praktykę, to o czym rozmawialiśmy na różnych tam spotkaniach. Jeśli się zagrało, nie wiem, ponad 1500 spektakli, zagrało się w 30 jakichś tam filmach, no to czegoś to doświadczenie człowieka jakoś tam uczy. I chyba to jest najważniejsza i najcenniejsza jakby szkoła w moim życiu. No ale nie da się ukryć, rok 2024 to jest absolutnie twój rok, bo to ty właśnie zostałeś określony najlepszym aktorem w roli pierwszoplanowej w tym roku w Gdyni. I chcę jeszcze wrócić na chwilę do tej nagrody, bo najciekawsze to jest właściwie jako anegdotę możemy opowiadać. Zwykle jest tak, że sprawdza się, jak już organizatorzy znają werdykt jurorów, sprawdza się, czy laureaci są na miejscu, czy na pewno będą na ceremonii zamknięcia. Jeżeli ich nie ma, to się ich szybciutko zaprasza. Stąd te werdykty powstają troszkę wcześniej. Ty kompletnie nie miałeś nawet ani jednego telefonu i szczęśliwie byłeś na ceremonii zamknięcia festiwalu. No tak, to był trochę taki przypadek, ponieważ w niedzielę, czyli następnego dnia po gali, miałem grać spektakl w Warszawie i po prostu nie opłacało mi się wracać z Gdyni do Bielska, gdzie mieszkam na co dzień, żeby w niedzielę pojechać do Warszawy, więc zostałem. Kompletnie siedząc na sali, nie spodziewając się być może niczego. No kompletnie, znaczy trochę to było tak, że ja oczywiście jakiś tam, nie będę tam ukrywał, że wiadomo, że jakiś tam promyk nadziei gdzieś tam miałem wcześniej, ale tak sobie myślałem, że no konkurencja jest tak wielka w tej mojej kategorii, prawda, bo no cudowni moi koledzy, wybitni aktorzy i wybitne role, więc to już było coś takiego, że pewnie nie. A jak jeszcze się tego wieczoru jakby nikt nie odezwał, no to już było pewne, no bo jakby w innych kategoriach ludzie dostawali te telefony, mówili no nie jedź, potem już na tej gali sobie siedzę, wychodzą ci ludzie, naprawdę jakoś tam pięknie ubrani, widzę, że te mowy mają przygotowane, wiedzą komu podziękować, jak podziękować i tak dalej, i dla mnie to było totalne i ogromne zaskoczenie, ale przez to chyba też takie... Ja generalnie byłbym totalnie za tym, żeby jednak tego nie zdradzać, bo to zaskoczenie jest naprawdę czymś fantastycznym, jeżeli człowiek nagle się dowiaduje w tym momencie. I słyszy to swoje nazwisko. I słyszy, tak. To jest jednak piękne, piękne uczucie i jakiś taki rodzaj wzruszenia, więc może warto byłoby trochę pójść wzorem właśnie oscarowym, gdzie jest, nie wiem, 5 tam czy 4 nominowanych. Oni wszyscy siedzą na widowni, nikt nie wie, która aktorka, czy który aktor, czy który reżyser i scenograf i tak dalej, to w zależności od kategorii zostanie wybranej. No i to byłoby chyba pełne napięcia i pełne takich prawdziwych, też fajnych emocji, które można wtedy, bo to wydaje mi się bardzo ciekawe widzieć ludzi, kiedy kompletnie się tego nie spodziewają i nagle coś się w ich życiu zmienia, bo jakąś taką nagrodę dostają. No i trochę taką niespodziankę dostałem. No. Nominacje będą jeszcze w przyszłym roku, bo oczywiście będą wręczane polskie nagrody filmowe, które będą podsumowaniem 2024 roku, czyli Orły. No ale właśnie najważniejsze jest to, że już kilkukrotnie miałem okazję obserwować, jak dobrze przez publiczność, przez widzów Wróbel jest przyjmowany. I co najważniejsze, ten film ciągle żyje, jeszcze długo pewnie pożyje. Teraz bardziej, częściej będzie pewnie pokazywany na zagranicznych festiwalach, bo przed wami dużo podróży, bo dostajecie dużo zaproszeń dla filmu, prawda? Tak, no jeszcze trochę podróżujemy po Polsce, bo czeka nas festiwal Ofeliada, czeka nas jeszcze Łagów w przyszłym roku, Konińskie debiuty, Tarnów, no i pewnie jakieś jeszcze inne festiwale, ale faktycznie już tam w połowie listopada wyruszamy do Pragi na taki bardzo miły festiwal. W związku z tym, że film jest troszkę gdzieś tam czeski, gdzieś taką czeską nutę posiada, także trochę wieziemy, że tak powiem, drewno do lasu. Zobaczymy, jak on tam na czeskiej ziemi zostanie przyjęty. No a później jakieś tam festiwale szykują się dalej w Niemczech, w Skandynawii, no zobaczymy. Gdzieś tam będziemy na pewno z tym filmem jechać. Czekają, też niecierpliwością czeka publiczność za oceanem. Ta polonijna, bo gdzieś właśnie już spotkaliśmy się z organizatorami na festiwalu w Gdyni i jakoś tam poumawialiśmy się już, że tam też dojedziemy, bo ta rzeczywistość widać, że ich jakoś dotyka i chcieliby zobaczyć, jak ta Polska trochę taka prowincjonalna obecnie wygląda i trochę pogadać na ten temat też. Także bardzo mnie to cieszy, że też ta nagroda nie tylko dla mnie jest ważna, ale też dla całego filmu i widzę, że daje trochę takie drugie życie też kinowe. W niektórych kinach studyjnych film się pojawia na nowo, wypełniane są sale, więc mam nadzieję, że jeszcze ten film troszeczkę też w tym życiu kinowym pożyje. No a ty po nagrodzie w Gdyni czekasz na kolejne interesujące propozycje ról filmowych, ale nie czekasz bezczynnie, bo cały czas też pracujesz. Co to za serial, który szykujesz? Co to takiego jest i z jakim twoim udziałem, bo tym razem no nie tylko aktorskim? Faktycznie w czasie tak zwanym covidowym napisałem taki miniserial 10-odcinkowy, każdy odcinek 20-minutowy i przez jakiś tam czas rozmawiałem z różnymi producentami i wreszcie znalazłem producenta, co jest niebywałym szczęściem i niesamowitą sytuacją. Producenta, który absolutnie cieszy się z tego projektu i nie tylko go chce zrobić, bo nie wiem, chce jakieś załatwić, że tak powiem, interesy, tylko naprawdę przekonany jest, że to jest fajna rzecz i warto ją zrobić. No i obecnie zrobiliśmy pilota, pierwszy odcinek tego serialu. Już jest zmontowany, udźwiękowiony i jest obecnie pokazywany różnym tam partnerom streamingowym. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale grasz tam też główną rolę, tak? No tak, to jest trochę taka sytuacja trochę bez wyjścia, ponieważ no, jak ja piszę, no to głównie piszę z myślą też o sobie, no, że ten główny bohater to trochę ja. Nie umiem troszeczkę wyjść do takiej sytuacji, że komuś to oddam, że tak powiem, do reżyserii, no bo to moje dziecko jakby nie za bardzo widzę, że mogę to dziecko oddać po prostu. No ale trochę tak jak już o tym rozmawialiśmy nieraz, że mam nadzieję, że odpowiednie przygotowanie i to, jak pracujemy, ja coraz większą wartość widzę w niewiarygodnych przygotowaniach i w bardzo poważnym i długotrwałym castingu, żeby później już, że tak powiem, na planie naprawdę czerpać przyjemność z pracy, a nie walczyć jakby z tą materią i nie odkrywać, że tak powiem, Ameryki. Ta Ameryka musi być już na tych próbach w dużym stopniu odkryta, a tam można tylko czekać na jakieś dodatkowe, jakieś cudowności wynikające z nieprzewidywalnych sytuacji, z jakiejś improwizacji. To są tylko bonusy, ale to 90% musi być zrobione wcześniej. No i mam nadzieję, że to się uda. Bardzo, bardzo to jest fajna rzecz. Też trochę taka tragikomiczna, aczkolwiek bardziej komiczna niż tragi. Wróbel jest trochę bardziej tragi niż komediowy, a tutaj ta moja propozycja jest jednak bardziej komediowa niż tragiczna, ale również taka właśnie taka tragikomiczna. Czyli aktor, autor scenariusza i reżyser w jednej osobie i na razie ty masz i producenci ten pilotażowy odcinek. Kiedy, jak oceniasz, jest szansa, żeby ruszyły zdjęcia? Niedługo czy trochę później? No to jest absolutna niewiadoma, bo to zielone światło muszą dać ci, którzy, że tak powiem, zamówią ten serial. I w momencie, kiedy oni się zdecydują, no to my ruszamy, bo bardzo dużo już mamy przygotowane. I to już nie jest tak jakoś bardzo dużo pracy. No, jak zwykle, jak nie wiadomo, o co chodzi. Chodzi o pieniądze i czekamy na te decyzje. I też czekamy na to, że, bo ja mam też taką nadzieję, że tak samo jak właśnie z producentem, o którym wcześniej mówiliśmy, że ten dystrybutor, czyli ta platforma streamingowa, że znajdziemy kogoś, kto się również w tym projekcie jakby zakocha trochę, nie? Że to będzie taka, tak, chcemy to zrobić, niezależnie od tego, czy zarobimy na tym, czy nie zarobimy. Bo ja czuję, że jakby z tej miłości, jak jest miłość, to wszystko inne też będzie, czyli też i pieniądze, i oglądalność. Jakby do tej pory mi się to w naszych różnych działalnościach, że tak powiem, sprawdziło, że jeżeli postawisz na to, co lubisz i co kochasz i do czego jesteś gdzieś tam przekonany, to wszystko inne się gdzieś tam znajdzie, nie? No myślenie koniunkturalne jakoś nie wydaje mi się, że oczywiście być może prowadzi do wielkich pieniędzy, ale pewnie jakoś tam nie do końca spełnia. A jak coś robi to, co naprawdę lubi i to, co chce zrobić, to, co musi zrobić, bo ma gdzieś tam ten imperatyw wewnętrzny, że nie może tego sobie zakopać w sobie albo odłożyć na półkę, tylko cały czas go to pcha, niezależnie czasami od kosztów, które są czasami bardzo wysokie. Ale jednak jest coś takiego, że trzeba to zrobić, bo warto, nie? I mam nadzieję, że tak znajdzie się taka ekipa producencko-dystrybutorsko-twórcza, żeby to zaistniało. No i tego też życzymy ostatniemu laureatowi nagrody za główną rolę męską na festiwalu w Gdyni, Jackowi Borusińskiemu. Ta rola oczywiście w filmie Wróbel, no ale teraz, mam nadzieję, niedługo będziemy mieli szansę przekonać się, jakim nie tylko aktorem, ale też scenarzystą i reżyserem jest Jacek Borusiński. A w Trójkowo Filmowo witam już dzisiaj mojego ostatniego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Beata Bierońska-Lach jest z nami, dyrektorka Ukraina Festiwalu Filmowego. To 9. już edycja. Festiwal trwa. Myślę, że ma się dobrze. Trwa już od poniedziałku. No ale przed nami weekend i powiedziałbym, że taki właśnie najbardziej intensywny weekend, no bo w te wolne też dni macie szansę pokazać więcej jednorazowo filmów, znaczy tak, od rana tak. Do wieczora. Tak, tak, przed nami ostatni weekend i tych filmów rzeczywiście będzie dużo i bardzo ciekawe tytuły mamy do zaprezentowania. Jeszcze dzisiaj o 18:00 będziemy pokazywać ukraińskiego kandydata do Oscara, czyli film La Palisiada. A co z polskim kandydatem do Oscara, bo to też bardzo ukraiński film w treści. Tak, tak, on też jest w naszym programie i też będzie można go zobaczyć w weekend. Mówimy oczywiście o Pod wulkanem Damiana Kocura, ale La Palisiada, dlaczego cieszę się, że ten film pokazujemy, bo on wygrał zeszłoroczną edycję festiwalu, dostał główną nagrodę jury. I były bardzo kontrowersyjne oceny tego filmu i tym bardziej cieszę się, że on właśnie jest ukraińskim kandydatem do Oscara. A przypomnijmy, z jakiego powodu wynikały te kontrowersje? Bo on jest zupełnie nietypowym filmem. Ma nietypowy scenariusz, on wraca do lat 90., ale tam są zabiegi filmowe, które trudno odnaleźć w jakimkolwiek innym filmie. To jest film debiutanta i Filipa Sotniczenko, natomiast rzeczywiście ja jeszcze takiego filmu nie widziałam. Wydawałoby się, że historia, że jest to kryminał, trochę sensacja o latach 90., o karze śmierci w Ukrainie, ale mimo wszystko zabiegi nietypowe, jest to kamera wideo, część materiałów jest nakręcona właśnie tak, jak powstawały materiały filmowe w latach 90., więc można powiedzieć, że na własne ryzyko, ale bardzo polecam ten film. Ale właściwie to samo moglibyśmy powiedzieć o tym właśnie polskim kandydacie do Oscara, czyli Pod wulkanem Damiana Kocura, bo o tyle jest to zaskakujący film, że wprawdzie dotyczy wojny w Ukrainie, a jednak cała jego akcja rozgrywa się na Teneryfie. No tak, i nie ukrywam, że właściwie dotyczy Ukraińców, ale tak samo mógłby dotyczyć polskiej rodziny. No wszystkich nacji tak, właściwie, uniwersalny temat. No tak, tak, tak, tak. Rzeczywiście, i on jest bardzo surowy w swojej opowieści. My nie widzimy wylewnych bohaterów, którzy są przerażeni tym, że nie mogą wrócić do domu, bo toczy się wojna w Ukrainie. Raczej widzimy ich w zestawieniu z tym, co się dzieje tam na Teneryfie. Duży hotel, trwa karnawał. Są fajerwerki, a nasi bohaterowie oglądają filmy w internecie z Ukrainy, jak są bombardowania miast ukraińskich. Bardzo, bardzo ten film mi się podoba i bardzo się cieszę, że jest w naszym programie, bo zawsze mi zależało, żeby pokazywać filmy, też filmów twórców polskich na festiwalu, którzy opowiadają o Ukrainie albo koprodukcje ukraińskie. No tak, teraz rzeczywiście jest ich sporo takich filmów prezentujecie też na festiwalu. Mówimy o kandydatach do Oscara, ale to oczywiście nie jedyne interesujące filmy, które jeszcze dziś, jutro i pojutrze można w Warszawie zobaczyć. Tak, no dzisiaj o 20:00 będziemy też mieli pokaz filmu Ludzie Macieja Ślesickiego i Filipa Hillenslanda. To jest też polski film o Ukrainie. O wojnie, tak. Tak, o Ukrainie, o wojnie w Ukrainie. To jest bardzo ryzykowny temat, bo ukraińscy twórcy boją się dotykać tematu wojny jeszcze teraz, potrzebują dystansu, uważają, że może dokument powinien wypowiadać się na temat wojny, natomiast filmy fabularne potrzebują czasu, no też pieniędzy, twórcy ukraińscy nie mają pieniędzy i tutaj no, należy podziwiać twórców polskich, że zmierzyli się z tym tematem. Ale to tak jak nasz festiwal, który robią Polacy, to tak też ten film, który zrobili Polacy, myślę, że jesteśmy taką dyplomacją kulturalną. Próbujemy, przypominamy światu, że w Ukrainie toczy się wojna i myślę, że głos w kraju Polaków będzie inaczej odbierany niż Ukraińców, którzy proszą o pomoc. Aczkolwiek oczywiście ten festiwal nie jest tu w całości zdominowany wyłącznie filmami, co też w dużym stopniu zrozumiałe, ale filmami o wojnie czy wokół wojny w Ukrainie. Gdzieś nawiązujących właśnie do tych tematów, są różne też inne formy. Tak. Co na przykład obserwuję, oglądając krótkie metraże? Oj tak, krótkie metraże, no wiadomo, też są o tematyce wojennej, ale... Ale też wiele innych. Tak, wiele innych o tematyce obyczajowej, o tym, co dotyka Ukraińców tu i teraz, bo krótkie metraże powstają szybko i dlatego możemy zapoznać emocje, uczucia, to co trapi naszych bohaterów dość szybko. No i to są opowieści też o kobietach, bo to jest ważne, że my wiemy, że w Ukrainie mężczyźni walczą, twórcy też pomagają, twórcy kręcą filmy, są w wojsku, przygotowują materiały, dokumentują, ale kobiety też mają tutaj dosyć, znaczy mają swój głos no, i opowiadają o tym, mocny głos w tym roku. Zgadza się. Myślę, że ważne są te tematy, które poruszają kobiety, które wyjechały z Ukrainy i są w Polsce z dziećmi. Co dalej? Co z nimi? Bo one mają ten problem, czy wracać do Ukrainy, gdzie został ich mąż, czy też zostać w Polsce, gdzie dzieci są bezpieczne, gdzie chodzą do szkoły. Więc no, one żyją w dysonansie i nie widać właściwie końca tego. Nie wiedzą, jak ten problem rozwiązać. 9. Ukraina Festiwal Filmowy do niedzieli. Czy poza filmami może jest jeszcze w ten weekend jakieś wydarzenie towarzyszące, na które chciałabyś zwrócić uwagę? Mamy dwie ciekawe debaty. O Tatarach Krymskich, ze względu na rocznice, które przypadają w tym roku, czyli 80. rocznica wysiedlenia Tatarów z Krymu i 10. rocznica aneksji Krymu. Myślę, że warto porozmawiać o Tatarach, o przeszłości, o tym, co się dzieje teraz, ale też o ich przyszłości, jaka jest przyszłość Tatarów. Chcemy też porozmawiać o mniejszości ukraińskiej w Polsce. To temat ważny, często kontrowersyjny, bo chcemy porozmawiać o Ukraińcach kiedyś i teraz. No i bardzo ważna debata, która festiwal dotyczy mnie i festiwal dotyczy osobiście, czyli debata o dezinformacji. Zapraszamy więc do niedzieli. Moim ostatnim dziś gościem w Trójkowo Filmowo była Beata Bierońska-Lach, dyrektorka Ukraina Festiwalu Filmowego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję i serdecznie zapraszam do Kina Atlantik i Kinoteki. Dziękujemy, a ja już mówię do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Autopromocja. Brałam udział w tak niezwykłych spotkaniach. Jedno z nich wydarzyło się niedawno w Trójkowym studiu. Prezydentowa, co to znaczy? Ponieważ ustawowo nie istnieje Urząd Pierwszej Damy. No co ta Jola wykombinowała? O książce Pierwsza Dama i nie tylko. Gadają i nic z tego nie wynika. Jolanta Kwaśniewska oraz współautorka Emilia Padoł z Agnieszką Szydłowską i Michałem Nogasiem. Postawiła pani na szczerość. Ta książka jest szczera do bólu. I w związku z tym... Retransmisja tego spotkania w Trójce. Dziś po 22. Nie muszę się szczypać, to naprawdę się zdarzyło w moim życiu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje na Black Weeks w Media Expert. A do tego na produkty w promocji do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Media Expert.